Suka suka ya la via moto kakaliware. Lola re lola mwana. Lola ye pa ya papa na ye. Lola ye na lupango na bango. Cherche-moi. Grandier. Ya bijou c'était la anglais d'Asie.